สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณนิ้งมาพร้อมกับเรื่องของใครอยู่ต้องเจอเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณนิ้งครับสวัสดีครับคุณนิ้ง สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ผมนึกว่าผู้หญิง อ๋อไม่ใช่ครับผู้ชายครับผม ผู้ชายชื่อนิ้งเหรอ ใช่ครับ นี่เหรออ ันนี้แม่ใช่ครับอันนี้แม่ตั้งใจตั้งให้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเลย จริงป่ะ จริงๆครับ แล้วมีเพื่อนแซวป่ะว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายทำไมชื่อนิ้ง ก็มีคนถามนะพี่แต่พอโตขึ้นก็ไม่มีใครถามเขาก็คงจะเฉยๆมั้งพี่ผมว่าร อแล้วคุณแม่ได้บอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อนิ้งแสดงคุณแม่ชอบ แม่บอกว่าก็คือแบบเป็นชื่อที่แบบนึกขึ้นมาได้ก็คือตอนที่แบบรู้ว่าเราตั้งท้องแม่ก็นึกชื่อนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนจริงนิ้งนี่ก็แปลว่าดีใช่ไหมพี่นิ้งมากเลย ใช่ถูกต้องดูนิ้งเลยดูอะไรอย่าง น ี้ ใช่พี่แม่เขาก็เลยตั้งใจจะตั้งชื่อนี้ให้ ชื่อน่ารักจังเลยคุณนิ้ง ขอบคุณมากครับพี ่นะครับคุณนิ้งตอนนี้โทรมาจากที่ไหน จังหวัดแพร่ครับ จังหวัดแพร่นะ จังหวัดแพร่ใช่ครับ อันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเรานะ เป็นการคุยกันครั้งแรกครับผมแต่ว่าฟังมานานแล้วพี ่ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับยินดีครับผม มาฮะใครอยู่ต้องเจอชื่อของสถาบันศึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการรู้ไม่ต้องระบุอะไรก็ได้นะครับ ได้ครับพี่ได้ครับ เป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณนิ้ง โอเคครับผม ครับ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณปี2555นะครับผม ครับ ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่1แล้วกันจะอยู่โซนๆแบบภาคตะวันตกภาคใต้ทางนู้นแล้วกันนะครับ คร ับที่เรื่องมันมีอยู่ว่าหอพักเนี้ยนะครับผมเขาจะให้อยู่3คน คร ับ นะครับผมมีผมนะครับมีเพื่อนรูเมทคนนึงชื่อเอสกับเพื่อนรูเมทอีกคนชื่อเบส ครับ แล้วทีนี้เนี่ยผมกับเอสเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกัน ส่วนเบสเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะแบบอยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีโรคส่วนตัวของเขานิดนึงเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมกับเอสเนี่ยตั้งใจจะลงไปกินข้าวนะครับตอนค่ำๆละมืดๆละผมก็เลยถามเบสซึ่งนอนอยู่บนเตียงว่าเฮ้ยเบสลงไปกินข้าวกันไหมเพื่อน เพื่อนเพื่อนไอเบสก็ตอบว่าไม่เป็นไรอะเพื่อนลงไปเลย คร ับ หลังจากนั้นผมก็ไปกินข้าวตามปกตินะครับก็ประมาณ30นาที40นาทีประมาณนี้ คร ับ ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับขึ้นมาที่ห้องนะครับพี่เดี๋ยวผมอยากจะให้ผู้ฟังแล้วก็พี่แจ็คลองจินตนาการภาพดู คือทางเดินของหอเนี่ยมันจะเป็นไฟนีออนสีขาวๆซึ่งมันจะดูทึมๆหน่อยใช่ไหมพี่ ครับ แล้วพอตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้กุญแจห้องลงไปเพราะผมคิดว่ารูมเมทเขาจะอยู่ในห้องอยู่ตอนนั้นนะเพราะรูมเมทยังตอนที่ผมออกมารูมเมทเขายังไม่ยังอยู่ในห้องใช่ไหมครับ คร ับ ทีนี้ผมก็เคาะประตูเรียกเพื่อนบอกเบสเปิดประตูหน่อยเบสเปิดประตูหน่อยอย่างเงี้ยผมก็เคาะอยู่สักพักหนึ่งก็เงียบผมก็เอ๊ะแปลกใจทำไมเงียบวะอะไรเงี้ยผมก็เคาะอีก คร ับ ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกก็ยังเงียบทีนี้ผมก็เลยโทรหาครับโทรหาเพื่อนผมเขาก็ไม่ ร ับ เขาก็ไม่รับสายแล้วทีนี้ปุ๊บผมก็เลยเอ๊ะใจผมก็เลยเอาก้มลงมองอ่ะพี ่ ตรงประตูห้องกับปากประตูห้องเนี่ยมันจะมี ช่อง ว่างใช่ไหมครับมืดพี่แจ๊คมืดแล้วผมลองเอาเท้าอังๆดูเฮ้ยเย็น คือในห้องปิดไฟแต่ข้างในเย็นเหมือนเปิดแอร์ ใช่มันจะมีไอเย็นออกมาไม่ออกใช่ไหมครับ โด มาเท้าเรามันจะรู้สึกได ้ สักพักหนึ่งผมก็เอ๊ะอยู่ในห้องหรือเปล่าผมก็เคาะอีกพี ่ แล้วทีนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงนะครับผมคนไอเสียงเหมือนคนลุกจากเตียงเตียง3ฟุตที่มันเป็นเตียงเหล็กอ่ะ คร ับ ลุกขึ้นมามันจะดังแอดเนี่ยครับครับมันจะลุกขึ้นมาดังแอดแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินออกจากตรงเตียงอ่ะเดินออกจากเตียงมาเสียงเท้าที่ดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันหยุดตรงข้างหลังประตูพี่มันหยุดตรงข้างหลังประตูแล้วผมก็เอ๊ะมันชักจะไม่ใช่แล้วนะผมก็เคาะอีกเฮ้ยเบสเปิดประตูหน่อยเพื่อนเบสเปิดประตูหน่อยทีนี้ก็ยังไม่มีใครตอบยังเงียบอยู ่ ผมก็เลยชัก ชักจะหงุดหงิดแล้วนะพี่นะผมก็เลยบอกเอสรอตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวลงไปเอากุญแจที่สำนักงานหอนิดนึงพอผมกลับขึ้นมาปุ๊บผมไขเปิดประตูเข้าไปในห้องพี่แจ็คไม่มีใครอยู่ในห้องเลยไม่มีใครอยู่ในห้องเลย ปิดไฟและแอร์เอ้าแอร์ไม่มีไม่เย็นด้วย แอร์ไม่มีแต่ความรู้สึกคือเหมือนกับคนเพิ่งออกห้องไปไม่นาน ครับ ซึ่งผมก็ถามเพื่อนผมที่ยืนรอไว้ไอ้แบบไม่มีใครนะไม่มีไม่มีใครอยู่ในห้องด้วยไม่มี ก็คือระหว่างที่เราลงไปเอากุญแจเนี่ยมันไม่มีใครเปิดประตูออกมา แน่นอนไม่มี เพราะว่าเพื่อนเฝ้าอยู ่ใช่ครับไม่มีจริงๆไม่มีจริง ๆครับ แล้วทีนี้ผมก็เฮ้ยขนลุกเกลียวเลยพี่คือเฮ้ยเมื่อกี้เราเจออะไรกันวะเพราะได้ยินกันทั้ง2คนนะพี่นะ คร ับ ได้ยินกันทั้ง2คนเลยว่ามีคนลุกออกมาจากเตียงจริงๆจนกระทั่งผมก็เข้าไปห้องเปิดไฟเปิดอะไรทุกอย่างเปิดม่านเปิดอะไรให้มันสว่างที่สุดจนรอเพื่อนกลับมาสรุปแล้วคือเพื่อนอะไปเล่นเกมอยู่ที่ห้องเพื่อนอีกชั้นหนึ่ง คร ับ แล้วเราก็พูดเรื่องนี้กันก็แบบขนลุกเกลียวคือแบบคืนนั้นนอนแบบไม่ปิดไฟเลยนะพี่ ครับ แล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันใครอยู่ในห้องจนเรื่องราวมันผ่านไป ครับ พี่เรื่องราวมันผ่านไปประมาณ3เดือนรูมเมทคนชื่อเบสเนี่ยย้ายออกไป คร ับแล้วรูมเมทเข้ามาใหม่ในชื่อไว ้ ชื่อไว้พอเข้ามาปุ๊บเราก็ขยับเตียงเข้ามาให้มันติดกันพี ่ เพราะมันเป็นเตียง3ฟุตแล้วทีนี้คือแบบพอเจอเรื่องนี้ปุ๊บเราขยับเตียงเข้ามาให้ติดกันเลยเพราะเราไม่อยากให้มีสเปซขั้นระหว่างกลางเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนนึงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยคนที่ชื่อเอสเนี่ยเขานอนตรงกลางนะพี ่ เขาตกใจตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกทีนี้เนี่ยพี่ลองจินตนาการภาพห้องดูนะครับห้องเนี่ยจะติดกับถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนใหญ่จะเป็นไฟสีส้มๆใช่ไหมครับไฟสีส้มๆเนี่ยจะส่องทะลุม่านเข้ามาพอให้เห็นแบบลางๆอะไรเงี้ยนะพี ่ เพื่อนผมอะตกใจตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกอะพี ่ เขาบอกว่าเจอผู้ชายยืนค่อมเขาอยู่เป็นผู้ชายยืนค่อมเขาอยู่รูปร่างแบบอายุประมาณคน 40-50 ที่ผมๆอะพี ่ ผมๆอะแล้วก็ทีนี้เขาเจอตกใจแบบตัวชาเลยทีนี้ก็แบบผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงมาจนเห็นลักษณะของหัวนี่ชัดเจนมากเหมือนคนที่ผมยาวกว่าสกินเฮดนิดนึงแล้วก็เขาค่อยๆย่อตัวลงมาค่อยๆชะโงกหน้าขึ้นมาเข้ามามองที่เพื่อนผ ม ใกล้มากพี่ใกล้มากประมาณสักศอกนึงได ้ แล้วเพื่อนผมทีนี้คือมันก็แบบสั่นเลยนะพี่คือคนกลัวผีอ่ะมันชาไปทั้งตัวเลยพี ่ มันชาไปทั้งตัวเลยแล้วทีนี้เพื่อนผมอ่ะพยายามจะเอื้อมมือมาสะกิดผม มันบอกว่าผมไม่อยู่แค่ปลายนิ้วเลยจริงๆพี่ ครับอ ยู่แค่ปลายนิ้วเลยจริงๆแล้วก็แบบมันกลัวมากอ่ะมันแบบพยายามจะเอื้อมยังไงก็ไม่ถึงพยายามเอื้อมให้ตายยังไงก็ไม่ถึงทีนี้มันก็ลองตะโกนนะพี ่ ลองตะโกนว่าเฮ้ยนิ่งช่วยกูด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยนิ่งช่วยด้วยมันบอกว่ามันพยายามตะโกนสุดเสียงแหกปากสุดเสียงเลยไม่มีเสียงออกมาสักนิดเดียวตะโกนให้ตายไงก็ไม่มีเสียงอะพี่เหมือนตะโกนแล้วเสียงไม่ออกอะเหมือนคนไม่มีเสียงอะแล้วทีนี้ก็แบบมันก็แบบหลับตาเลยมาแบบลึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยคือแบบมันกลัวมากๆเลยพี่กลัวสุดท้ายก็หายไปสุดท้ายก็หายไปมันก็พยายามข่มตานอนจนถึงเช้ามันก็มาเล่าให้ผมฟังก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่านิ้งเมื่อคืนกูเจออย่างนี้ว่ะเนี่ยผมก็ขนลุกสู้เลยพี่นะคือมาฟังเรื่องนี้ตอนเช้าๆแล้วเราเพิ่งนอนด้วยกันมาเมื่อคืนอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งอยู่ด้วยกันแล้วผมก็เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพื่อนคือแบบยังไงกูยังไม่เคยเจอเลยแล้วก็อันเนี้ยอย่างเงี้ยก็เลยสืบไปสืบกันมาผมก็คิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากนะพี ่ ผมคิดว่านะห้องผมมันอยู่ตรงทางสามแพร่งแล้วตรงข้ามห้องผมมันเป็นโถงทางเดิน เป็นทางเดินมาตรงมาถึงหน้าประตูห้องเลยอะฮะ ใช่ครับมันเป็นทางโดนทางเดินเข้าไปห้องอีกโซนหนึ่งซึ่งแถวนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วก็จะเป็นห้องที่เก่าๆห้องที่ปิดล้างปิดตาย เรียกว่าถ้าเราอยู่ในห้องเปิดประตูออกมาปุ๊บเจอทางเดินตรงไปเลย ใช่ครับใช่ๆจะเป็นทางเดินมืดๆแล้วก็แล้วสไตล์เด็กหอพี่ค่าไฟแพงบางวันนะบางครั้งเราก็จะอยู่แบบเปิดหน้าต่างกับเปิดประตูพร้อมกันเพื่อรับลมนะครับก็คิดว่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางผีผ่านใช่ ใช่แล้วก็ตอนที่เข้าหอเนี่ยแม่ผมก็ทักแล้วบอกว่าเนี่ยนิ้งเอากระจกแปดเหลี่ย ม มาติดหน่อยไห ม เพราะว่าห้องเราอยู่ตรงทางสามแพร่งนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอจนได้แล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นมันเป็นปิดเทอมนะครับซึ่งหลายๆคนเขาก็จะกลับบ้านแต่บางคนเขาก็จะมีคล้ายๆกับฝึกงานตอนปิดเทอมอะครับฝ ึ กงานพิเศษตอนปิดเทอมทีนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าเพื่อนผมสามคนนะครับผมสามคนเนี่ยก็สังสรรค์กันอยู่ในห้องตามปกติอะพี่แล้วก็เปิดประตูกับเปิดหน้าต่างไว้เพื่อรับลมนะครับเขาอยู่ชั้นห้าเขาเปิดประตูกับหน้าต่างพร้อมกันแล้วทีนี้ระหว่างกินไปเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งของผมเนี่ยมันดันไปสังเกตเห็นหน้าผู้หญิงชะโงกมามองตรงประตูพี่ชะโงกมามองตรงประตูมันเล่าบอกว่าผู้หญิงอะลักษณะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังลักษณะเนี่ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะแล้วทีนี้ปุ๊บมันเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันสะกิดเพื่อนมันเลยเฮ้ยบอกเฮ้ยกลับเถอะวะเพราะคืนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกเพราะว่าไอ้เพื่อนคนที่จะอยู่ห้องนั้นเนี่ยเขานอนคนเดียวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนกลับเถอะอะไรเงี้ยจนกระทั่งคืนนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอนอะไรแล้วคืนนั้นเนี่ยเพื่อนผมมันฝันพี่มันฝันว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันอยู่กลางทางเดินเป็นโถงพี ่ แต่เป็นโถงที่มีศพเรียงกันเพียบเลยคล้ายห้องดับจิตอะ ครับครับ แล้วเพื่อนผมมันก็เดินไปจนไปสะดุดตาทางซ้ายมือพี่เป็นศพหนึ่งไม่ได้คลุมหน้า ครับ ไม่ได้คลุมหน้าแล้วเพื่อนผมก็เฮ้ยสงสัยทำไมศพไม่คลุมหน้าในฝันนะฮะก็เลยชะโงกหน้าไปดูปรากฏเป็นผู้หญิงพี่ ครับ เป็นผู้หญิงผมสั้นเพื่อนผมก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีนึงผู้หญิงคนนั้นแบบลืมตาขึ้นมาตาลุกโพลงขึ้นมาเลย คร ับ เพื่อนผมมันก็ตกใจตื่นขึ้นมาในฝันมันก็ร้องโวยวายมันก็สะดุ้งตื่นมามันก็ร้องโวยวายเฮ้ยมันตามสไตล์คนตกใจนะพี่นะแล้วทีนี้มันก็แบบมันก็พยายามข่มตานอนจนเช้า คร ับ แล้วทีนี้พอมาเจอกันก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าเฮ้ยวินเมื่อคืนเนี่ยกูเจอว่ะ อะไรเงี้ยตอนที่เรานั่งกินเหล้าอยู่มีผู้หญิงเนี่ยชะโงกหน้ามาดูด้วยเป็นผู้หญิงผมสั้นๆแล้วเพื่อนผมซึ่งชื่อวินเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเม ื่อ คืนกูก็ฝันร้ายกูเจอในฝัน อ ะสรุปผู้หญิงสองคนนะพี่ ครับ คือผู้หญิงคนเดียวกัน ที่เขาฝันคนหนึ่งแล้วก็เห็นคนหนึ่ง ใช่พี่ใช่ใช่ใช่เขาก็เลยเก็บเรื่องนี้มาจนเขามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยครับ เรื่องมันเรื่องราวทั้งหมดมันก็ประมาณนี้ความจริงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหอนี้เนี่ยมีเรื่องราวอีกเยอะ เดี๋ยวนะเราก็ต้องมาหาบทสรุปของมันสิมันต้องมีอะไรที่ที่นั่นน่ะ ใช่ครับ คือประวัติความเป็นมา เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ชัดเจนนะพี่มันไม่ใช่ว่าไม่เชิงว่ากรณีจะเป็นข่าวอะไรอย่างนั้นแต่ว่าหอนี้เนี่ยเขาอยู่กันมานานละแล้วก็หลักเกิน10หรืออาจจะ20ปีอัพครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเปิดก่อนที่จะมาเป็นหอพักนะพี ่ เขาเปิดเป็นคล้ายๆกับเป็นคอนโดเทลเป็นคล้ายๆกับเป็นโรงแรมกึ่งคอนโดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีประวัติอะไรมาหรือเปล่าครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสักประมาณ3-4ปีก่อนมีคนแชร์วิดีโอขึ้นมาใน Facebook ผมเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องผมเนี่ยเขาแชร์วิดีโอมาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายติดพี ่ เป็นเงาสีขาวเดินอยู่ตรงทางเดินลอยมาเลยนะพี ่ แล้วก็หายเข้าไปในกำแพง ครับ หายเข้าไปในผนังห้องก็เป็นที่ฮือฮากันอยู่ หมายถึงว่าตรงทางเดินที่นั่นก็คือทางเดินที่อยู่หน้าห้องเราเหรอ ผมว่ามันบอกไม่ได้พี่ว่ามันเป็นห้องอะไรเพราะว่าทางเดินมันจะหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมครับ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทางเดินของตึกไหนใช่ทางเดินตรงที่มันอยู่ที่หน้าห้องเราหรือเปล่า เป็นตึกนั้นแหละพี่แต่ไม่รู้ว่าชั้นไหน อ๋อ แต่คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งผมดูจากทรงนะครับ หรอ ใช่ครับใช่ใช่ เขาไปเอาออกมาได้ยังไงอะกล้องวงจรปิด เขาน่าจะถ่ายมาจากหน้าจอของสำนักงานหออ ืม แล้วที่บอกว่าใครอยู่ก็เจอแสดงว่าก่อนหน้านี้คนมีคนเคยเข้ามาอยู่หรือว่าหลังจากเราย้ายออกมาก็ต้องมีคนอื่นเจอดิ เจอทั้งหอพี่จริงนะ เหรอ เจอทั้งหอแล้วก็มีเรื่องเล่ามาทุกรุ่นครับพี่มีเรื่องเล่าเยอะมาก ม ีได้ยินเสียงผู้หญิงมีเจอผู้หญิงมีหูสารพัดเลยพี่ เฮ้ยไปสืบดูดีๆที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าเปล่า เขาลือกันว่า ใช่ไหม เออเหมือนพี่แจ็ครู้แหละ ไม่ก็เพราะว่าผมเดาเอาจากความฝันที่เมื่อกี้คุณนิ้งเล่าให้ฟังที่เพื่อนฝันน่ะบอกว่าตรงหน้าทางเดินเห็นมีเหมือนกับศพนอนเรียงกันอยู่เต็มไปหมดเลยผมก็เลยเฮ ้ ยเป็นโรงพยาบาลปะวะ เขาลือกันว่าอย่างนั้นนะพี่ผมเหมือนเคยได้ยินมาด้วยว ่ าเฮ้ยเป็นโรงพยาบาลเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วดูทรงจากตึกกับคุณนิ้งมีความเป็นไปได้ไหม ผมว่านะมันไม่เชิงจะเป็นโรงพยาบาลหรอกพี่เพราะว่าดูจากลักษณะอะไรต่างๆนะคือโรงพยาบาลก็จะมีแพลตฟอร์มของเขาใช่ไหมครับ ครับ แต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นที่พักอาศัยแล้วพี่แต่ว่าคือเรื่องราวก่อนหน้านั้นเนี่ยมีทุกรุ่นและเจอทุกรุ่นจริง ๆครับ ครับผม หมายถึงว่าตรงบริเวณนี้มันมีตึกนี้ตึกเดียวป่ะ บริเวณนั้นจะมีตึกนี้ใหญ่ๆตึกนึงแล้วก็มีใกล้ๆอีกตึกนึงแต่ตึกนี้จะเป็นตึกที่ใหญ ่อยู่ในรั้วขอบเดียวกันปะ อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน เนี่ยผมก็เลยสมัยก่อนโรงพยาบาลมันก็ไม่ใหญ่นะ แต่นี่ผมก็ไม่แน่ใจอะพี่จริงๆนะ คือ ไม่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรีโนเวทอะไรกันไปยังไงแล้วเขาก็เคยมีลิฟต์ด้วย คือต้องบอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นโรงพยาบาลในแพลตฟอร์มโรงพยาบาลของทุกวันนี้เราจะมองออกไงว่าเนี่ยคือแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลแต่สมัยก่อนอ่ะการสร้างโรงพยาบาลอันนี้ผมไม่ได้บิ้วไม่ได้อะไรนะมันมีโรงแรมอยู่ที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเก่าซึ่งต้องบอกว่าดูจากแพลตฟอร์มข้างหน้ายังไงมันก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลแต่พอได้เข้าไปข้างในผมเคยเข้าไปอันนี้ก็ถูกคุณพ่อผมส่งไปเหมือนกันพี่ป๋องนะครับส่งเข้าไปตอนนั้นไปกับพี่โจบอยสเกาทุกวันนี้เสียไปแล้วนะครับก็ไปพักกันในโรงแรมเนี้ยก็รายงานสดกลับไปที่บ้านเก่าที่เดอะช็อคนะตอนนั้น คือข้างนอกมันมองไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลแต่เคยได้ยินมาว่าที่เนี้ยมันคือโรงพยาบาลเก่านะแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะคุณนิ้งคุณผู้ฟังนะครับป้ายบอกทางมันยังเป็นป้ายแบบโรงพยาบาลสมัยก่อนเขาจะใช้ป้ายแผ่นสีเขียวอ่ะแล้วบอกตัวเลขแต่เป็นตัวเลขอาราบิกนะบอกทางว่าห้องนี้เบอร์นี้แต่เป็นแผ่นไอแผ่นพลาสติกอะคริลิกสีเขียวๆอ่ะซึ่ง ที่เขาใส่ชื่อคนไข้ใช่ไหมฮะ ไม่ที่เวลาโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไอ้ป้ายเงี้ยไว้บอกทางว่าห้องนี้ไปทางไหนแต่ส่วนมากจะใช้สีเขียว แล้วตัวหนังสือสีขาว ๆเออที่นี่ยังใช้อยู่ที่นี่ยังใช้อยู ่ จริงจริงจริงเออผมก็เลยมองข้างนอกไม่รู้แต่พอเข้าไปข้างในอันเนี้ยมันคือแพลตฟอร์มของโรงพยาบาล ครับ แล้วก็แล้วก็ไอ้ตรงห้องอ่ะมันหันหน้าออกข้างหน้าห้องคือเป็นระเบียงเลยนะ ครับ เคยเห็นโรงแรมไหนเขาทำเป็นแบบนี้ไหมล่ะส่วนมากก็เป็นโถงทางเดินใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องชนกันแต่ที่นี่ไม่ห้องหันหน้าคือหน้าห้องเป็นระเบียงอ่ะ หน้าห้องเป็นระเบียงคือมีฝั่งเดียว เป็นถูกต้องเป็นทางเดินแล้วก็เป็นระเบียง เฮ้ยมันแปลกๆ เคยเจอโรงแรมแบบนี้ไหมล่ะ ไม่มี น้อยน้อยมากน้อยมาก ใช่ครับใช่ก็ได้ครับพี่ คือจะบอกว่าเป็นอนามัยไหมไม่ใช่มันใหญ่กว่าอนามัยมันมีประมาณ 5-6 ชั้น โอ้ผมว่าโรงพยาบาลแล้วพี่ โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเก่าแต่ผมไม่ระบุแล้วกันแต่ที่เนี้ยดังฮะบอกชื่อไปปุ๊บผมว่าคนจังหวัดนั้นอ๋อที่นี่เองอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพ ใกล้ๆกรุงเทพใช่คร ับ นะฮะผมว่ามีสิทธิ์นะหอพักที่ไปพักอยู่อาจจะเป็นโรงพยาบาลเก่า อุ้ยก็นั่นแหละครับพี่ ครับ ครับผม ถ้าบอกว่าตัวเราอยู่ห้องนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนานขนาดไหนคุณนิ้ง ของผมส่วนตัวที่อยู่ห้องนี้น่าจะประมาณปีกว่าครับผม แ ต่โดยระยะเวลารวมที่ผมเรียนอยู่ที่นั่นนะก็ประมาณ3ปีตีกลมๆอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าผมบอกไปคนอื่นเขาจะรู้เลย ไม่ต้องบอกเดี๋ยวทุกวันนี้เขายังเปิดทำการอยู ่ทุกวันนี้ยังเปิดทำการอยู่ครับแล้วผมคิดว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยถ้าเราไปถามเนี่ย จะได้เรื่องมาใหม่ๆทุกปี ผมว่ามีผมว่ามีคนที่รู้นะส่วนมากนะเท่าที่ผมฟังเรื่องมานะคนที่จะรู้นะหนึ่งคือป้าแม่บ้าน2 ค ือป้าที่ผัดกับข้าวขายอยู่3วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย3กลุ่มเนี้ยเออ3กลุ่มเนี้ยเขาจะรู้เลยประวัติความเป็นมาของแต่ละที่เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้อะไรถามพวกเขาได้ถามให้ถูกคนแค่นั้นเอง ครับผม นะครับได้ฮะยังไงขอบคุณมากๆคุณนิ้งที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับขอบคุณมากๆครับพี่แจ็ค นะฮะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ